چھ خطابات اللہ رب العزت فرما رہے بنی اسرائیل کو. پہلا خطاب 47 نمبر آیت سے آیت نمبر 62 تک تھا, 62 تک. اس خطاب میں آٹھ نعمتیں, دو نقمتیں اور خطاب کا اختتام کیا گیا بے ترغیب, ایمان اور عمل صالح کو ترغیب دی گئی. دوسرا خطاب 63 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 82 تک ہے. اس دوسرے خطاب میں دو قسم کے یہود کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. پہلی قسم کے یہود وہ یہود جو نبی نے صلوات و سلام کے زمانے سے پہلے گزرے ہیں, جن کو پرانے زمانے کے یہود کہا جاتا ہے. دوسرے قسم کے یہود ہوتے جو نبی نے صلوات و سلام کے زمانے میں موجود تھے, جن کو موجودہ زمانے کے یہود کہا جاتا ہے. پرانے زمانے کی یہود کی اللہ رب العزت نے تین قباحتیں ذکر فرما رہے, اور پرانے زمانے کے جو یہود ہیں ان کی چار قباحتوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے. قباحت کہتے ہیں پلیدی کو. پرانے زمانے کی تین اور موجودہ زمانے کی یہود کی چار پلیدیوں, چار قباحتوں, چار برائیوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. پرانے زمانے کی یہود میں پہلی قباحت, پہلی برائی, اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کر دیا 63 نمبر آیت میں. کیا تھا؟ نقض العہود, عہد شکنی کرنا, وعدہ خلافی کرنا. اللہ سے وعدہ کیا کرتے تھے اور پھر ان وعدوں کو یہ لوگ قدم بقدم توڑتے تھے, یہ ان لوگوں کا کام تھا, یہود کا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. کل کے سبق میں ہم نے اس پہ تفصیل کی تھی, وعدہ خلافی, عہد شکنی کرنا یہود کی روش اور عادت بن چکی تھی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ, اور یقیناً جان گئے تم الَّذِينَ, ان لوگوں کو, جنہوں نے زیادتی کی تھی منکم, آپ میں سے, فِسَّبْتِ, ہفتے کے دن کے شکار کے بارے میں, ہفتے کے دن کے شکار کے بارے میں. فقلنا, تو کہا ہم نے, لہم, انہیں, تو کہا ہم نے, لہم, انہیں, کون ہو جائیے خاسئین, بندر ذلیل. سمجھ آ گئی؟ ترجمہ میں نے کر دیا. اس آیت میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی ایک اور قباحت کی نشاندہی کرا رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی مستقل واقعہ نہیں ہے، اس کا تعلق پہلی جو برائی ذکر کی گئی نقض العہود اس سے بھی ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کا، انہوں نے اللہ کے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، اس کے ساتھ بھی تعلق لنک ہے. اور اس کے بعد میں جو واقعہ آنے والا ہے الحیل فی ذبح البقر، کہ گائے کے ذبح کرنے میں ان لوگوں نے ہیلا بہانے تال مٹول سے کام لیا تھا، تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق اس واقعہ کا بنتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی ان لوگوں نے کی، مختلف ہیلے بنا کر ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کا ارتکاب کر بیٹھے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو بعد میں جو واقعہ آنے والے اس کے ساتھ بھی اس کی لنک ہے، ربط ہے، مناسبت ہے. اور پہلی جو قباحت ذکر کی گئی، واقعہ ذکر کی گیا، اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق اور نسبت بنتا ہے. واقعہ کس طرح تھا؟ حضرت آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کے زمانے تک جتنی بھی شریعتیں گزری ہوئے، ان تمام شریعتوں میں تعظیم تھا جمعے کے دن کو، تعظیم حاصل تھی کس دن کو؟ جمعے کو. بنی اسرائیل کی یہ قوم ایک علاقے کے رہنے والے بنی اسرائیل پیغمبر کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے لیے تعظیم کی جو دن ہے جمعے کے بجائے اس کو ہفتہ مقرر کیا جائے. پیغمبر نے اللہ سے عرض کر دی، موسیٰ علیہ السلام کو سلام دی، یا کوئی اور پیغمبر ہے؟ تو اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جمعے کے بجائے ہفتہ ٹھیک ہے، مگر اللہ نے اتنی سخت حکم نازل کر دی کہ ہفتے کے دن آپ دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کریں گے، کوئی کام بھی آپ نہیں کریں گے. یہاں تک کہ تورات میں یہ بات نازل ہوئی تھی کہ ہفتے کے دن دنیا کا کام کرنے والا واجب القتل ہے. ہفتے کے دن دنیا کا کام کرنے والا کیا ہے؟ واجب القتل ہے، اس کو شوٹ کیا جائے گا. تو جب یہ حکم نازل ہو گئی، ہمارے لیے شریعت میں آسانی ہے، آسانی ہمارے لیے کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے، اذان ہو گئی، کاروبار وغیرہ کو چھوڑ دو، جا کے نماز پڑھ لی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے آپ کو بلایا جائے تو کوشش کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، کوشش کرو اللہ کے کتاب کے سننے کی طرف. ضرور بھائی کاروبار وغیرہ چھوڑ دو، اس طرح کرنا آپ کا ذالکم خیر لکم، ان کنتم تعلمون, یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. نماز ہو گئی, اذان چھٹی, نماز پڑھ لی, اس کے بعد قرآن فرما رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نماز کمپلیٹ, نماز پڑھ لی, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, نماز پڑھ لی, اس کے بعد کیا کرو؟ بیٹھنا نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ, یا گھر آ کے بیٹھ جاؤ. فیضا کل یا چھٹی ہے بس, اور کوئی کام نہیں ہے. نہیں, فیضا کل یت سلا تو فن تشرو فل ارد, زمین پہ پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, رزق حلال کو ڈھونڈو. فضل کا اطلاق رزق حلال پہ ہوتا ہے. اللہم انی اسالوکا من فضل, مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ مسجد داخل ہو رہا ہوں, میرے جسم سے اے اللہ ایسے افعال صادر کیجئے جو میرے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. مسجد کے اندر جنت کا بندوبست ہو گیا, آخرت کا بندوبست. باہر نکلے اللہم انی اسألوک من فضل, اے اللہ دنیا کا بندوبست بھی کیجئے. سمجھا گئے؟ تو فضل کا اطلاق یہ رزق حلال پہ کیا جاتا ہے. تو قرآن میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, نماز ختم, پڑھ چکے, کمپلیٹ ہو گئی, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, رزق حلال کماؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو یاد کیا کرو زیادہ زیادہ. آپ کی کامیابی کا راز اسی میں, چھٹی کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں چھٹی کا سرے سے تصور ہی نہیں ہے. چھٹی ایک اذان سے شروع ہو کر نماز کے کمپلیٹ ہونے تک آپ کی چھٹی ہے. جمعے کے دن صحابہ کرام ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا, اٹھاتے لوہے کو مارنے کے لیے, اذان شروع ہو جاتی پہلی اذان جمعے کی. تو اس طرح نہیں کرتے کہ ہم نے تو اس کو اٹھایا ہتھوڑے کو, چلو لوہے کو مار دیتے ہیں, نہیں پیچھے اس ہتھوڑے کو رکھ لے, اٹھ کے چلے جاتے. اذان چھٹی, نماز ختم, اس کے بعد دنیا کا وہی کام. سمجھا گئے؟ آج ہمارے عجیب سی یہ چیز بن گئی ہے. اتوار کو ہم ہولیڈے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہولیڈے کو جانتے ہیں؟ ہولیڈے کیا ہوتی ہے؟ مبارک دن. یہ کن کا عقیدہ ہے کہ اتوار کی دن جو ہے یہ ہولیڈے ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک تو ہولیڈے جو ہے جمعہ ہے. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بڑے بیٹھے ہیں, میں تو ان چیزوں کو زیادہ نہیں سمجھتا ہولی مولی کو. تو ہولی مبارک, پاک, مقدس, ہمارے نزدیک تو مقدس دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک ہے. سمجھتے نہیں اس چیز کو؟ انگریزی ہولیڈے, یہ تو کن کی اصطلاح ہے. اتوار کو ہولیڈے نہیں, ویکینڈ کیا کہا ہے, ویکینڈ ہے بس. تو اسلام میں یہ چیز ہے کہ چھٹی کا سر سے تصور ہی نہیں ہے. نماز تک چھٹی, نماز ختم, اس کے بعد دنیا کا کام. ہمارے لیے کنسیشن ہے, رعایت. بنی اسرائیل نے ڈیمانڈ کر دیا تعظیم کے دن جمعے کی بجائے ہفتہ کی. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, اللہ سے کہہ دیا. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, جمعے کے بجائے ہفتے کا دن, مگر دنیا کا کام نہیں ہوگا, صرف دین کا کام. تو یہ جو قوم تھی, یہ دریا کے کنارے رہنے والی تھی. کس کے کنارے؟ دریا کے کنارے رہنے والی تھی. علاقے کا نام ہے ایلا, مفسرین ذکر کرتے. ایلا ان کے گاؤں کا نام تھا, ان کے علاقے کا نام. یہ لوگ زیادہ تر ڈپینڈ اور انحصار کیا کرتے تھے اپنی معیشت گزران کا یہ شکار وغیرہ پہ. تو شکار کرنا, شکار کھیلنا یہ بھی دنیا کا کام ہے. تو ہفتے کے دن چونکہ دنیا کے کام ان پہ بند کر دیے گئے تھے تو شکار بھی آٹومیٹکلی ان پہ جو ہے بند ہو گئی. شکار بھی کیا ہو گئی, بند ہو گئی. ان کا تفصیلی بحث اللہ رب العزت فرما رہے, آپ نکالے سورۃ اعراف کو, وہاں پر اس کی اللہ رب العزت خود ہی تفصیل فرما رہے. نوا پارا سورۃ الاعراف آیت نمبر 61, 63, 164, 165, سب حضرات یہ نکالیے. آیت نمبر 63, 164, 165, اس کے نکالنے کے بغیر آپ کو آیات کی سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ وہاں پر اجمال ہے, قرآن میں خود اس کی تفصیل ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ اعراف 9-12 آیت نمبر 163-164, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہاں پر اختصار کے ساتھ یہ بات کی, یہاں پر تفصیل سے اللہ رب العزت نکالے. جسے بھی سر ہوا اللہ رب العزت فرما رہے, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا. وَاسْأَلْهُمْ, پوچھئے ان لوگوں سے, عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي, اس گاؤں کے بارے میں, التی, وہ گاؤں, کانت, حاضرت, البحر, جو دریا کے کنارے آباد تھا, از یعدون فی السبت, جو زیادی کر دی تھی ان لوگوں نے فی السبت, ہفتے کے دن کے شکار میں, یستاتین حیتانہم, جب آیا کرتے تھے ان کے پاس ان کی مچھلیاں, یوم سبتین, ہفتے کے دن, شوران, پانی کے اوپر, یوم, اور اس دن, لا یزبتونا, جو ہفتے کی نہیں ہوا کرتی تھی, لا تأتیہم, تو نہیں آیا کرتی تھی ان کے پاس مچھلیاں, کزال کا معاملہ اسی طرح ہی تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ پانی کے اوپر جو ہے باہر سے کرے آدمی کو نظر آتی تھی, اور جو اس کے علاوہ دن ہوا کرتے تھے, اتوار تھا, پیر تھا, منگل تھا, بدھ تھا, جمعہ تھا, جمعرات تھا, اس دن میں کوئی مچھلی ان کو نظر نہیں آتی تھی. نبلوہم ما کانوا یفسقون, امتحان کیا تھا ہم نے ان لوگوں کا, بما کانوا یفسقون, کیونکہ یہ لوگ جو ہے اللہ کی حکم کی نافرمانی کرنے والے تھے. جمعے کے بجائے ان لوگوں نے ڈیمانڈ کر دیا تھا ہفتے کے دن کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبلوہم, ان کا امتحان مقصود تھا, اور یہ قانون ہے امتحان کی, کہ جب کسی پہ امتحان ہو رہی ہوتی ہے تو جس چیز سے اللہ آپ کو منع کرے وہ چیز آپ کے سامنے زیادہ زیادہ آئے گی. حرام سے آپ کو اللہ نے منع کر دیا ہے, حرام آپ کے سامنے, حرام کھانے کے مواقع آپ کو بہت زیادہ جو ہے ملیں گے. رشوت سے اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے, یہ رشوت کے مواقع آپ کے سامنے بہت زیادہ آئیں گے. پرائی عورتوں کے دیکھنے سے اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے, آپ گھر سے نکلیں, یہ آپ کر لیں, کسی پرائی عورت کو میں نہیں دیکھوں گا, اس دن آپ ٹرائی کریں, آپ کے سامنے بہت سی عورتیں آئیں گی. نبلو, یہ امتحان ہے. جب امتحان کرنا مقصود ہوتا ہے تو جس چیز سے امتحان ہوتی ہے وہ چیز اللہ رب العزت زیادہ کر دیتے ہیں. ان کا بھی امتحان, لوگوں کا دن کیا تھا؟ امتیاز تھا. ہفتے کے دن منع کیے گئے تھے, تو ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ آیا کرتی تھی. قرآن نے لفظ استعمال کیا شوران, پانی کے اوپر. ظاہر شریعت کو بھی شریعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے احکام سب کے سب وہ کیا ہے, وہ کلیئر کٹ ہے, واضح ہے, کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ترکتکم علی ملت البیضاء لیلھا کنہارھا, اے میری امت میں آپ کو ایک ایسی روشن شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات وہ دن کے مثل جو ہے روشن ہے. جب رات دن کے جیسی ہے, یعنی سر سے اس میں تاریکی اور اندھیرے کا سر سے تصور ہی نہیں ہمارے دین. تو شوران شریعت پانی کے اوپر, اور قرآن نے لفظ استعمال کر دیا از یعبدون فی السبت, زیادتی کر دی ان لوگوں نے ہفتے کے دن کے شکار میں. استعطین حیتانوں, جب آئے کرتے تھے ان کے پاس ان کی مچھلیاں, یوم سبتہم ہفتے کے دن, شوران پانی کے اوپر, اور یوم لا یثبتون, اور وہ دن جو ہفتے کا نہیں تھا. لا تعتیم, تو مچھلیوں کا نام و نشان ہی نہیں تھا, امتحان کرنا مقصود تھا. آگے اس قوم میں تین فرقے بن چکے ہیں, تین گروہ, تین جماعتیں. یہ جو علاقہ تھا ایلا, ان کے رہنے والوں میں تین قسم کے لوگ وہ بن چکے ہیں. پہلے قسم وہ تو شکاری, کون تھے؟ شکاری, شکار کرنے والے, جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا کرتے تھے. کس طرح؟ قاضی ابوبکر ترتوشی, امام ابوبکر ترتوشی, ترتوش مصر کا ایک علاقہ ہے. یہ عالم, یہ امام قاضی ابوبکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ کا استاد ہے, امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ہم اثر ہے. امام ابوبکر ترتوشی, اس کی کتاب کا نام ہے الحوادث, بلاد کی رد میں ایک بے نظیر کتاب ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہفتے کے دن, اور دن تو مچھلی تھی, ہفتے کے دن ہوا کرتی تھی, ان میں سے ایک آدمی وہ کیا, اور اس نے دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی گڑا جو ہے وہ کھودا. گڑا کھودا اور پانی کا جو راستہ تھا, پانی جو ہے وہ ایزلی آگے پیچھے ہو جاتی تھی, تو وہ گڑا دیکھتے ہی دیکھتے وہ مچھلیوں سے بھر گیا. اس نے وہ جو راستہ تھا, جو جس راستے سے گڑے میں پانی آیا کرتا تھا, وہ راستہ اس نے بلاک کر دیا, بند کر دیا, مچھلیوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. جب اتوار کا دن ہوا تو اتوار کے دن آیا اور اس نے اس گڑے میں سے جو ہے مچھلیاں نکال, جب پکانے لگا تو قریبی ہی ہمسائے پڑوسی نے کہا, اس کی بو اس نے محسوس کر دی. اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں. اس نے کہا تم تو مچھلی پکا رہے ہو, آپ نے شکار کیا, اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی. اس نے کہا نہیں نہیں, میں نے تو ابھی پانی سے نکالا ہے, خدا دعا ہے کہ ابھی جو ہے پانی سے نکالا ہے. اس نے کہا ہم بھی تو اسی علاقے کے رہنے والے, ہفتے کے دن مچھلیاں ہوتی ہے, اتوار کے دن مچھلیاں کہاں ہوتی ہے؟ ہم کہیں اور علاقے سے آئے ہوئے لوگ تو نہیں ہے, ہم بھی اسی علاقے کے پردیسی ہیں, اتوار کے دن مچھلیاں تو نہیں ہوتی. اس نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی اور کو نہ بتانا, آپ کو بتا رہا ہوں, کسی اور کو نہ بتانا. اس کو بھی وہ طریقہ بتلا دیا, اس نے بھی وہی کام شروع کر دیا. اس کا پڑوسی اس پہ باخبر ہو گیا, اس نے وہ کام منہ پہ ہاتھ رکھو, کسی کو بتانا نہیں, اسے بھی بتا دیا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ علاقے میں جو ہے وہ پھیل گئی. یاد رکھیے اس بات کو, خدا کی ہر مخالفت جس کو گناہ کہا جاتا ہے, ہر گناہ کی ابتدا آہستہ سے ہوتی ہے, چپکے سے آتی, طوفان کی طرح نہیں آتی, چپکے سے آتی. مگر دیکھتے ہی دیکھتے اگر اس کی تدارک, اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ کینسر جیسی حیثیت اور شکل اختیار کر لیتا ہے, معاشرہ کینسر آلودہ ہو جاتا ہے, جان چھڑانا اس گناہ سے ناممکن ہو جاتی ہے. ہر گناہ, یہ بھی یاد رکھے کہ جب گناہ ہوتی ہے, عالم اللہ کی کتاب کو جاننے والا اس کو معلوم ہو گئی یہ گناہ ہو رہی ہے, اس نے زبان بند کر دی کسی بھی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے اس نے زبان بند کر دی, رد نہیں کر دی, تو دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ جب اس آگ کی رپورٹ میں آئے گا تو اس کا اپنا گھر بھی اس تاریکی سے اور اس آگ سے جو ہے وہ بجھنے والا نہیں ہوگا. سمجھا لو, عالم کی مثال دیو جیسی ہوتی ہے, دیا تب تک تاریکی کا مقابلہ کرتا رہتا ہے, جب اس میں تیل ہوتی ہے, جب اس کا اپنا تیل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ دیا بھی تاریکیوں میں جو ہے پٹک جاتا ہے. عالم یہ دیا ہے, اس کی روشنی اس کا بیان ہے, بیان کرے گا تو روشنی دے گا, معاشرے سے تاریکیوں کو دور کرنے والا ہوگا. مگر جب یہ بیان بند کر دے خود ہی تو یہ دیا خود بخود تاریکیوں میں جو ہے وہ پھنس جائے گا اور گر جائے گا. عالم کا اپنا گھر بھی جو ہے تاریکیوں کا اڈا بن جاتا ہے, ان کے اپنے گھر کی بیوی بچے بھائی بہنیں اس تاریکی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو جو برائی بھی آپ کو نظر آئے اس کو منع کیجیے, جو بھی ہو, جتنے بھی یہ رسم و رواج ہیں ہمارے معاشرے میں یہ سب لوگوں نے ایک ساتھ شروع نہیں کر دی, رسم و رواج ایک ساتھ سبھی لوگ شروع نہیں کرتے, ایک نے کر لیا پتا چلا کسی نے اس پہ جو ہے کوئی رد ہی نہیں کر دی, آگے سے دوسرے نے دیکھ لیا اس نے بھی وہ کام شروع کر دیا, اس پہ بھی رد نہیں, تیسرے نے دیکھ لیا اس نے بھی وہ کام شروع کر دی, دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح جو ہے پورے معاشرے میں پھیل جائے. ان لوگوں کی حالت کو ذرا دیکھ لیجیے, یہ کام سب علاقے والوں نے ایک ساتھ نہیں کیا تھا, ایک بندے نے کر دی, اس کو منع نہیں کیا, دوسرے بندے نے شروع کر دی, اس کو کسی نے منع نہیں کر دیا, تیسرا اس میں مبتلا ہو گیا, اس کو منع نہیں کیا گیا, چوتھا اس میں ملوث پایا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے علاقے کی اکثریت اس مرض میں مبتلا ہو گئی. سمجھ آ گئی, پھر منع کرنے والے ختم ہو جاتے. تو ایک تو شکاری جو مختلف ہیلے بار, کچھ مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کنڈے نہیں ہوتے جس سے شکار کھیلا جاتا ہے, ہفتے کے دن یہ دریا میں کنڈے وغیرہ پینک دیتے تھے, اس کے ساتھ مچھلیاں آ کے جو ہے پھنس جاتی, اتوار کے دن جایا کرتے تھے اور اس کنڈوں سے جو مچھلیاں نکال, یہ کہا کرتے تھے کہ پانی سے تو ہم نے آج کے دن نکالا ہے, اتوار کے دن, ہفتے کے دن تو ہم نے نہیں نکالا, یہ بہانے تھے, یہ ہیلے تھے, یہ دھوکہ نہیں تین لوگوں کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ شکار جو ہے ہفتے کے بجائے ہفتے کے دن آپ نہیں کریں گے. شکار تو یہ ہوتی ہے کہ آپ پانی سے اس کو نکالے گھر لے جائے اور اس کو پکا کے کھا لے. ہم نے تو اس کو اتوار کے دن نکالا, ہفتے کے دن تو ہم نے اس کو سرے سے نکالا ہی نہیں. تو ایک گروہ ان میں تھی کیوں کی شکاریوں کی, دوسری گروہ ان میں تھی مبلغین کی, مبلغین کی رد کرنے والوں کی, کلیئر کٹ خلاف رد کی. دوسری گروہ تھی کسی کی پرواہ کیے بغیر, جو ہونا ہے وہ ہوگا, کام غلط کر رہے ہو بالکل منع کر دو. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ نماز نہ پڑھے نہ پڑھے, قرآن کی درس میں نہ آئے, بیاہی کرے کرتا جائے, ان کا اپنا قبر ہے میرا اپنا قبر ہے. اللہ کے بندے اس میں جو نحوست ان کی اعمال کی وجہ سے نازل ہو رہی ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس علاقے میں اس کا رہنا بھی جو ہے وہ دشوار بن جائے گا. بے نمازی کی نحوست, بے حیا کی نحوست, اللہ کے حکم کے خلاف کرنے والے کی نحوست جو اس پہ نازل ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بد عمل اور بےمان انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, یستعین من العباد والبلاد, تو زمین جس پہ وہ رہا کرتا ہے اور وہاں کے جو بندے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم پہ قدرتی آفات کا نزول ہوتا تھا, یہ کیا دنیا سے ہمیں بھی جو ہے ان کی وجہ سے مصیبتوں سے چھٹکارا ملا. رد کیوں کیا؟ اور تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جو نہ شکار کیا کرتے تھے اور نہ منع کرنے والے تھے. کیا تھے؟ نہ شکار نہیں اور نشی, نہ شکار کرنے والے اور نہ منع کرنے والے, بلکہ الٹا جو شکار کر جو منع کرنے والے تھے ان میں بھی سستی کا پروان چڑھ رہے تھے. کیا کہا کرتے تھے انہیں؟ قرآن خود ہی بول رہا ہے, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, جب کہا أُمَّةٌ ایک گروہ نے مِنْهُمْ قوم میں سے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, آپ کیوں نصیحت کرتے ہیں اس قوم کو, اللہ مولکم اللہ ہلاک کرنے والا ہے انہیں دنیا میں, معذبہم عذابا شدیدا, یا سزا دے گا اللہ ان کو سزا سخت آخرت میں. انہیں بھی منع کیا, جو منع کرنے والے تھے ان میں بھی سستی پیدا کر رہے تھے. بھائی اخبل قبر دے استاخ بل قبر دے, انگار جانے تو لوہار جا, آپ کو کیا ہے, خلاف وہ کر رہے ہو وہ جانے اللہ جانے, تم اپنا دماغ جو ہے ویسے جو ہے کپا رہے ہو, سمجھ آ رہی؟ ان میں بھی سستی پیدا کر رہے تھے. لما تعیذون قوما, کیوں نصیحت کر رہے ہو اس قوم کو, اللہ ان کو دنیا میں غرق کرے گا یا آخرت میں اللہ ان کو شدید عذاب سے دے گا. تو آگے سے وہ مبلغین کے لیے نہیں, قالوا کہا انہوں نے معذرتن الی ربکم, قالوا معذرتن الی ربکم, کہا ان مبلغین میں منع کرنے والوں نے عذر پیش کرنے کے لیے آپ کے رب کی, عذر پیش کرنے کے لیے آپ کے رب کو, اگر قیامت کے دن اللہ پوچھ لے کہ آپ کے سامنے میری مخالفت ہو رہی تھی, میری حکم کی جو ہے مخالفت ہو رہی تھی, آپ نے اس بابت میں کیا کیا ہے, ہم تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہماری طاقت استطاعت یہ تھی کہ ہم منع کرنے والے تھے, ہاتھ کسی کا پکڑنے والے نہیں تھے, ہمیں وہ طاقت نہیں تھی, صرف منع کرنے والے تھے, زبان سے ہم نے قوم کو منع کر دیا تھا کہ یہ کام آپ کا ٹھیک نہیں ہے, سمجھ آئے؟ تماذرتن الی ربکم, عذر پیش کرنے کے لیے آپ کے رب کو. اور دوسری چیز کیا ہے, اور ولعلہم یتقون, اور شاید, کیونکہ یہ کلام جو ہے ابھی مخلوق کا ہے تو لعلہ کے معنی شاید کے ہے, ولعلہم یتقون, اور شاید کہ یہ لوگ باز آئے جائے اللہ کی نافرمانی سے. سمجھ گئے؟ تبلیغ میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک عذر معذرتا الی ربکم, اللہ قیامت کے دن پوچھے آپ کے سامنے میری مخالفت اور آپ نے کیا کیا ہے, اللہ میں نے اپنے استطاعت کے مطابق ان کو رد کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جس نے آپ میں سے کوئی منکر ناروا ناجائز کام دیکھ لیا خلاف شریعت اس کی طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے منع کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے رد کیا کرے, زبان کی استطاعت بھی نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ تو دل میں برا جانے, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. جہاں پر گناہ ہو رہی ہے ہاتھ سے منع نہیں کرتے, زبان سے منع نہیں کر سکتے, تو دل میں منع کرنا تو یہ ہے کہ جہاں پر گناہ ہو رہی ہے اس مقام کو چھوڑنا پڑے گا. کیا کرنا ہوگا؟ اس مقام کو چھوڑنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں نہ ہاتھ کی طاقت نہ زبان کی طاقت پر بھی ان میں آپ بیٹھے, نہیں. محدثین فرماتے الساکت والفاعل سویان, خاموش رہنے والا گناہ پر, کرنے والا گناہ کا سویان, یہ اللہ کے نزدیک برابر ہوتے ہیں. سمجھ آتے؟ جہاں پر گناہ ہو رہی ہے منع کرو, ریک کرو, نہیں کر سکتے بخوشی لوٹا, ضرورت ہی نہیں ہے وہاں بیٹھنے. اگر اللہ کی عذاب آ گئی تو تم میں اس میں سے جو ہے بچ نہیں سکتے. تو یہ تین چیزیں, زبان سے رد, ہاتھ سے رد, زبان سے رد, دل میں اس کو برا جانا, اس میں جو اس کو چھوڑنا. اور دوسری چیز ایک ہے عذر, اور دوسری چیز کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح. کیا؟ لوگوں کی اصلاح. بیان کرنا کیوں؟ اللہ کو عذر پیش کرنا, اور دوسری لعلہم یتقون, لوگوں کی اصلاح مقصود ہوتی ہے. زبان لبکشائی جو کی جاتی ہے کس لیے؟ کہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو جائے. ایک تو اللہ رب العزت آگے فرماتے فلما نسو ما ذکروا به, جب کبھی چھوڑ دیا ان لوگوں نے, نسو بھول گئے مطلب چھوڑ دیا ان لوگوں نے اس بات کو, ذکروا به جو نصیحت کی گئی تھی ان کو اس بات پہ کہ ہفتے کے دن آپ دنیا کا کام نہیں کرو گے, شکار وغیرہ. انجینا الذین ینہون عن السوء, تو نجات دی ہم نے ان لوگوں کو, ینہون عن السوء, جو منع کیا کرتے تھے برائی سے, جو منع کرتے تھے برائی سے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيِّسٍ, اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظالم تھے, بِعَذَابٍ بَيِّسٍ, عذاب سخت سے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو نہ منع کیا کرتے تھے اور نہ شکار کھیلتے تھے. ان کو قرآن نے ظالم کہا, بما کانوا یفسقون, کیونکہ ان لوگوں نے فسق کا ارتکاب کیا تھا. اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ جب کوئی آپ ناجائز کام دیکھ لے اس کو منع کریں گے, تو قرآن فرما رہے کہ فانجینا الذین ظلموا, فانجینا, نجات دی ہم نے ان لوگوں کو, ینہون عن السوء, کیا لفظ ہے؟ ینہون عن السوء, وہ گروہ بچ چکا ہے جو نہیں امن منکر کیا کرنے والے تھے. کیا کرنے والے تھے؟ برائی سے منع کیا کرنے والے تھے. اور وہ دوسرا گروہ, وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيِّسٍ, ان کو اللہ نے جو سخت عذاب میں مبتلا کر دیا, قرآن نے اس کا سرے سے تذکرہ نہیں کیا ہے. اور تیسرا گروہ, فَلَمَّا عَطَوْا أَمَّا نُهُوا عَنْهُ, جب خلاف کر دی ان لوگوں نے اس سے, نہو عنہ, کہ یہ منع کیے گئے تھے ان سے ہفتے کے دن کے شکار سے منع کیا کرتے تھے, اور ان لوگوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, تو کہا ہم نے کہ بن جائیے بندر ذلیل. بندر بندر, یہاں پر اکرمہ, امام اکرمہ ایک تابعی ہے, وہ کہہ رہے اس کا اجتہاد یہ ہے کہ وہ دوسرا جو گروہ تھا جو نہ منع کرنے والا تھا اور نہ شکار کرنے والا تھا وہ بھی بچ گئے, مگر اس کے یہ بات اجتہاد ٹوٹلی غلط ہے. کیوں؟ قرآن کلیئر کٹ یہ چیز بتا رہا ہے, انجینا الذین ینہون عن السوء, قرآن کی یہ صاف دلیل ہے. کہ جو منع کرنے والے تھے, یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں. ایک ہوتی ہے امر بالمعروف, دوسری ہوتی ہے نہی عن المنکر. امر بالمعروف یہ کبھی فرض ہوتی ہے, کبھی واجب ہوتی ہے, کبھی سنت ہوتی ہے, کبھی مستحب ہوتی ہے. امر بالمعروف, اگر فرض کام کے لیے امر ہو تو امر بالمعروف فرض ہے, واجب کے لیے ہو تو واجب ہے, سنت کے لیے ہو تو سنت ہے امر بالمعروف, مستحب کام کے لیے ہو تو کیا ہے امر بالمعروف مستحب ہے. اس میں یہ کیوں ڈگریز ہے, فرض واجب سنت مستحب مباح, جبکہ اس کے علاوہ جو نہی عن المنکر ہے برائی سے منع کرنا, تو اس میں مستحب اور مباح سنت نہیں ہے, یہ ہر وقت فرض ہوتی ہے. نہی عن المنکر ہر وقت جو ہے فرض ہوتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ امر بالمعروف کو چھوڑنے سے اللہ کے عذاب میں بندہ مبتلا نہیں ہوتا. جو بندہ امر بالمعروف کو چھوڑ جائے تو اللہ کے عذاب میں وہ بندہ مبتلا نہیں ہوتا, مگر جو بندہ نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے تو بندہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. سمجھ آ گئی؟ امر بالمعروف کو کرنے والا اگر وہ کام چھوڑ دے امر بالمعروف, اللہ کے عذاب میں وہ بندہ مبتلا نہیں ہوگا, مگر نہیں عن المنکر کو چھوڑنے والا اللہ کے عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلم میں روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مثال ہے نہی عن المنکر کی, نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے, کچھ لوگ کشتی میں جا رہے ہیں, کشتی کے دو منزل آئے, ایک اوپر منزل ایک نیچی منزل, یہ اوپر منزل نیچے والے جو لوگ ہیں منزل والے یہ پانی کے لیے اوپر منزل چلے جاتے ہیں, وہاں سے پانی لیتے, تو یہ نیچے کے منزل والے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک عقل مند پیدا ہو گیا, اس نے کہہ دیا یار یہ تو ہمیں بھی تکلیف ہے اوپر والوں کو بھی تکلیف ہے, بار بار ان کو کہنا پڑتا ہے پانی کی ضرورت ہے, ہمارے لیے پانی بھر دے, اسی طرح کیوں نہیں کرتے کہ نیچے ہی ہم اپنے لیے جو ہے کوئی سوراخ وغیرہ کر لے اس کشتی میں کہ بس پانی کا بندوبست کر لے, یہاں پر ہم بھی تکلیف سے بچ وہ بھی تکلیف سے آزاد. تو کیا خیال ہے اگر اوپر والوں کو اس عقل مند کی یہ بات معلوم ہو گئی اور اس نے کہا ان کا اپنا قبر ہے ہمارا اپنا قبر ہے تو کیا بچ سکیں گے؟ ہاں اس نے ایک کام کر دیا کشتی کو سوراخ کر دی, بچ جائیں گے؟ دونوں غرم ختم فنش, کشتی ڈوب جائے گی. تو اوپر والے ہو اگر اس کی کام کو جان گئے پتا چلا انہیں فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا, نہیں کرنا اس کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہی عن المنکر کی یہ مثال بتا رہے ہیں, ناجائز دیکھ لیا فوراً منع کرو. اگر تم کہہ رہے ہو کہ ان کی اپنی قبر اور میری اپنی قبر, ان پہ عذاب آئے گا تو تم نہیں بچ سکو گے, اس کے ساتھ ہی عذاب میں مبتلا ہوگے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں جب بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمائے, لعن الذین کفروا, لعن بنی اسرائیل, بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی, اس جگہ کو چھوڑنا نہیں, بنی اسرائیل پہ ظلم, بنی اسرائیل آج ذرا نکال لیں آیت نمبر نکال دے ساتویں پارے چھٹے پارے کا آخری پیج آپ دیکھ لیں آیت نمبر 78 نمبر آیا چھٹے پارے کا آخری پیج جو ہے تذکرہ فرما رہے بنی اسرائیل کا, کن کا؟ بنی اسرائیل. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, لعنت بھیجی گئی بنی اسرائیل ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا بنی اسرائیل سے, علی لسان داؤد, داؤد علیہ السلام کی زبانی, عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, عیسیٰ علیہ السلام نے ان پہ لعنت بھیجی تھی, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ لعنت کر دی تھی, ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. آگے اللہ رب العزت فرما رہے کیا نافرمانی دی؟ کانو لا یتناہون عن منکر. کیا ہے؟ کانو لا یتناہون عن منکر. تو یہ لوگ کی منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو عن منکر ناروا سے، ناجائز سے، گناہ سے، برائی سے. فارون جو یہ لوگ کیا کرتے تھے لبئس ما کانو یفعلون، خامخا برا ہے وہ جو یہ کام کرنے والے تھے کہ نہیں عن منکر سے یہ لوگ اجتناب کیا کرتے تھے. سمجھا گئے؟ تو کانو لا یتناہون عن منکر. وجہ یہ ہے لعنت کے نزول کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، صحیح روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بنی اسرائیل میں اللہ کے عذاب کا سلسلہ اجرا شروعات اس طرح سے ہو گئی کہ ایک بندہ، ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو گناہ میں مبتلا دیکھتا، اسے نصیحت کرتا یہ کام غلط ہے، مگر نصیحت کرنے کے باوجود وہ آدمی اس گناہ کو نہ چھوڑتا، مگر یہ منع کرنے والا اس کے ساتھ اپنی اٹک بیٹھک، نشست اور برخاست یہ بھی جو ہے ختم نہیں کیا کرتا تھا، یعنی تعلق اس کے ساتھ یہ ختم نہیں کیا کرتا تھا، منع کیا وہ منع نہیں ہوا. تو اس کو تو چاہیے کہ اس کے ساتھ تعلق ختم کیا جائے. جب اس نے تعلق ختم نہیں کیا تو اللہ نے نیک اور بد جو لوگ تھے، اچھے اور برے، ان کے دل ایک جیسے کر دیے. اور جب سب ایک جیسے ہو گئے تو داؤد علیہ السلام و سلام اور عیسیٰ علیہ السلام و سلام کی زبانی اللہ نے ان پہ لعنت کر دی. صحیح حدیث میں ہے اس آیات کے ذیل میں تمام مفسرین اس کو اپنی تفاسیر میں ذکر کرتے اس روایت. تو نہیں عن المنکر کیا ہے؟ یہ فرض ہے، لازم چیز ہے، اس میں مستحب مستحب کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں. اور اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے نہیں عن المنکر کے ترک کرنے پر، امر بالمعروف کے ترک کرنے پہ عذاب نہیں ہے، نہیں عن المنکر کے ترک کرنے پہ کیا ہے؟ عذاب ہے. وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہے، زبان، ہاتھ، دل میں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ بات نہیں چلے گی کہ وہ جانے اور اپنا کام جانے، نہیں، منع کرو گے. تو یہاں پر کیا ہے؟ فلم ما اتو ام مانو. تو امام ابو بکر ترتوچی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ تب، یعنی اکثریت علماء کی یہ رائے ہے کہ ان میں سے جو فرقہ نہ منع کرنے والا تھا اور نہ شکار کرنے والا تھا، وہ بھی جو ہے اللہ نے ہلاک کر دیا ہے. اور قتادہ رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، امام قتادہ کا بھی یہی قول ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ گروہ بھی جو ہے اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا. کیوں؟ وہ اللہ کی دو نافرمانی کیا نافرمانی. پہلی نافرمانی تو اللہ کی یہ تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ جو برائی آپ دیکھے اس کو منع کرے، ان لوگوں نے وہ برائی منع نہیں کی. پہلی نافرمانی تو یہ تھی. دوسری نافرمانی یہ تھی کہ جو لوگ برائی سے منع کرنے والے تھے، یہ ان میں بھی سستی پیدا کرنے والے تھے، ان کو بھی اس کام سے منع کرنے والے تھے کہ تم کیوں اس پہ رد کر رہے ہو، کیوں کا مقابلہ کرے. تو یہ لوگ بذات خود دو نافرمانی کے مرتکب ہو رہے، خود بھی اچھا کام نہ کرو اور دوسروں کو بھی منع کرو کہ تم بھی اچھا کام نہ کرو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ نے کیا کر دیا؟ فلما آتاو اما نہو انو قلنا لہم کونو قردتن خاشین. اللہ نے ان سے بندر بنا دیے. قتادہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے یہاں پر کہ ان کے جو بڑے تھے اللہ نے ان سے خنزیر بنا دیا، اور جو ان کے چھوٹے تھے اللہ نوجوان تھے، ان سے اللہ نے کیا بنا دیا؟ اللہ نے ان سے بندر بنا دیا. سورۃ المائدہ میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے بارے میں، ابر الطاغوت والخنازیر وجعلنا منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. اللہ نے بنا دیا تھا ان لوگوں سے کیا؟ خنزیر بنا دیے تھے، بندر بنا دیے تھے، اور غیر اللہ کے پجاری بنائے تھے. یہ تین دن تک مسلسل روئے تھے، اس کے بعد اس پہ، ان سب پہ اللہ نے موت جو ہے وہ تاری کر دی. تین دن مسلسل یہ روتے رہے. جب ان کی شکل جو ہے مسا ہو گئی، بندر بن گئی یہ لوگ، تو تین دن مسلسل روئے، اس کے بعد اللہ نے اس پہ، ان لوگوں پہ موت تاری کر دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں سے بندر کیوں بنا لی؟ کوئی اور مخلوق جو ہے اللہ نے ان سے نہیں بنائی، بلکہ بندر ان لوگوں سے اللہ نے بنائی. بندر اس لیے اللہ نے ان سے بنائی کہ بندر جو ہے وہ ظاہر میں انسان جیسا ہے. بندر کیا ہے؟ ظاہر میں انسان جیسا ہے مگر حقیقت میں کیا ہے؟ حیوان ہے، جانور ہے. اسی طرح بندر کیا ہے؟ ہماری طرح ان کی انگلیاں ہاتھ ہوتی ہے، پیر بھی ہوتے، کان بھی ہماری طرح تقریباً کان لیتا ہے. تو بندر ظاہر میں انسان، حقیقت میں حیوان. یہ لوگ ایسی جرم کا ارتکاب کیا کرتے تھے جو حقیقت میں گناہ تھی، مگر ظاہر میں ان لوگوں نے اس کو ایسا لباس اڑا تھا کہ وہ گناہ شروع سے نظر نہیں آ رہے تھے. نہیں سمجھے بات؟ سمجھ گئی بات؟ حقیقت میں یہ لوگ گناہ کر رہے تھے، مگر ایسے ہیلے ان لوگوں نے بنا دیے تھے کہ ان کے بل بوتے تو یہ لوگ اس گناہ کو چھپانے والے تھے، ظاہر کیا کرتے تھے کہ ہم نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ نے ان سے ایک ہی چیز بنا دی جو در حقیقت حیوان تھی، مگر ظاہر میں کیا تھی؟ انسان تھی. ان کا گناہ در حقیقت گناہ تھا، مگر ظاہر یہ ثواب اور نیکی کیا کرتے تھے کہ ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، اللہ کی مخالفت تو ہیلے بہانے کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجعلناها نکالا لما بین یدیھا وما خلفھا. فجعلناها تو ٹھہرا دیا ہم نے اس واقعے کو، فجعلناها اپنی جگہ واپس نکال. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجعلناها نکالا لما، تو ٹھہرا دیا ہم نے اس واقعے کو نکالا عبرت. لما بین یدیھا، اس سے پہلو کے لیے، یہاں لما بین یدیھا موجودہ لوگوں کے لیے، وما خلفھا اور بعد میں آنے والوں کے لیے. وما عزت للمتقین، اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے. نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجان لاہا، ٹھہرا دیا ہم نے اس واقعے کو نکالا عبرت. لما بین یدیھا، جو اس واقعے، لما بین یدیھا میں تین مفسرین کی تین توجیحات ہیں. لما بین یدیھا موجودہ لوگوں کے لیے، وما خلفھا نکال لما بین یدیھا موجودہ لوگ، وما خلفھا بعد میں آنے والے لوگ. بین یدیھا، بین یدیھا کے معنی جو قریب کے رہنے والے تھے اس بستی کے. وما خلفھا، جو اس سے دور تھے. یہاں بین یدیھا بڑوں کے لیے، وما خلفھا چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، سب کے لیے اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا. حکم الہی کے خلاف کرو گے تو اللہ رب العزت یہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی کرے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ نے ان لوگوں سے کیا بنا دیے؟ خنزیر بنا دیے تھے، بندر اللہ نے ان لوگوں سے بنا دیے تھے ان کے کرتوتات کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجال نہ نکال لما بین یدیھا وما خلفھا وما عزۃ للمتقین، اور نصیحت تھی للمتقین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو بند کرو نا، کہ بند اس کو بتا دو، خود نہیں اٹھا. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم، تو اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے اصحاب ثابت کا تذکرہ کیا. سبق عربی میں کہتے ہیں بند کرنے کو. سبق کہتے ہیں کس کو؟ توڑنے کو، بند کرنے کو. سبق ہفتے کے دن کو سبق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے جو ہے اس دن شکار سے بند کیا تھا، منع کر دیا تھا، اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے کس کا؟ سبق کا. سبق کے معنی ہے بند کرنا. یہ لوگ ہفتے کے دن شکار وغیرہ سے بند کیے گئے تھے، اس لیے اس لفظ اس دن کو سبت کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْكُمْ اَبَدَاكِكْ سَرَابُتُ جَنْلْتَا سَوَاكَ سَانَا چِزْيَاتِ قَلُتَا سُنَا. یہ واقعہ بنی اسرائیل میں کافی حد تک مشہور تھا، سب لوگ اس واقعے کو جاننے والے تھے، اس لیے اللہ رب العزت اسی قسم کے الفاظ جو لا رہے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْكُمْ، کیونکہ یہ تو موجودہ زمانے کی جو یہود ہے ان کو یہ بات ہو رہی ہے، خطاب قوم کو ہو رہی ہے نا کہ آپ لوگ جان گئے. تو کیا تھا یہ اس مشہور واقعاتی بنی اسرائیل کی کہ سب لوگ اس کو جاننے والے تھے کہ ہاں ہمارے ایک گروہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْكُمْ عبدا کی سرا ابو جندل تاسو آ کسان جزیاتے کھڑے استا سنا فرشتب تے پخکار دروزے دخال کے فقلنا لهم كونوا قردة خاسین دوئی من دوتا شے شادوگان زلیلا فجان لاہا نو گرزولا ہم دیلرا دیوا فیلرا نکالن عبرت لما بین یدوہا دپارا دمو دیدو خلقو قردة خاسین بندر زلیل. تو عام بندر جو زلیل نہیں ہوتے، اللہ کی مخلوق یہ ذلیل نہیں ہے. ان لوگوں کو اللہ نے ذلیل اس لیے کر دیا کہ انہوں نے ذلت برا کام کیا تھا، تو ان کی شکلیں بھی مسا ہو گئی اور یہ ذلت میں بھی مبتلا ہو گئے. ذلیل اور بندر، بندر بھی تھے اور ذلت والے بھی بن گئے. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، تو نوگر ظلم گا دھوا کی لرا نکالن عبرت لمح لما بین دیہا دپارا دمو جدو خلقو وما خلقا او دپارا درست نو خلقو وما عزت اللہ متقینا او نشیحتو دپارا دپیوز گارانو. دوست اور احباب پابندی درس کریں، انشاءاللہ کل کے درس میں وہ اس قال موسیٰ لقومی ایک تفصیلی اور ضروری بحث الحیل فی ذبح البقر کہ گائے کے ذبح کرنے میں ان لوگوں نے جو ہے ٹال مٹول سے کام لیا تھا، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بحث ہوگی. مگر آپ کوشش کیا کریں کہ آپ پر وقت پہنچنے کی کوشش کیا کریں، 5 منٹ کم